Telewizor Samsung 65 cali, teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 26 dzień września, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zadowolony z porozumienia na prawicy. Cieszę się, że jest zdrowy rozsądek. Cieszę się, że kompromis jest zawierany. Kompromis ma to do siebie, że nikt nie dostaje wszystkiego tego, co chciał. Obowiązuje nowa lista powiatów z obostrzeniami w związku z epidemią. 2 są w strefie czerwonej, 19 w strefie żółtej. Białorusinki znów wyjdą na ulicę z żądaniem ustąpienia prezydenta Łukaszenki. Za 3 godziny wspólne wystąpienie liderów PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że podpiszą nową umowę koalicyjną. Na konferencji będzie im towarzyszył premier. Prezydent Andrzej Duda mówił wieczorem w publicznej telewizji, że cieszy go porozumienie koalicyjnych partii. Jasną sprawą jest, że jest trochę różnych wzajemnych pretensji, jest trochę jakichś zawiedzionych nadziei, jest trochę zawiedzionych ambicji. Są w związku z tym także i oczekiwania. Gdzieś może ktoś wyczuł szansę, że przy rekonstrukcji rządu jest możliwość uzyskania czegoś dodatkowo. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale powiem tak, no, cieszę się, że jest zdrowy rozsądek. Cieszę się, że kompromis jest zawierany. Kompromis ma to do siebie, że nikt nie dostaje wszystkiego tego, co chciał. Z wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy wynika, że osiągnięto porozumienie w sprawie m.in. planu rekonstrukcji rządu. Liczba ministerstw ma zostać ograniczona, a mniejsze kluby koalicyjne otrzymają po jednym resorcie. Do rządu ma wejść prezes PiS-u Jarosław Kaczyński jako szef Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. I jeszcze jedna informacja ze świata polityki. Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz poinformowała, że podjęła decyzję o opuszczeniu porozumienia. Zapowiedziała jednocześnie, że pozostanie w klubie PiS-u i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. Od dziś 2 powiaty będą w tzw. strefie czerwonej obostrzenia, 19 w strefie żółtej. Listę zaktualizował resort zdrowia, mówi jego wiceszef Waldemar Kraska. Myślę, że te nasze działania punktowe, czyli rozszerzanie stref czerwonych i żółtych, przyniesie efekt. Tych stref być może pojawi się jeszcze więcej, ponieważ mamy dość duży wzrost. Dlatego apelujemy jeszcze raz do mieszkańców powiatów w strefach czerwonych i żółtych, aby naprawdę przestrzegali tych zasad, do których są zobowiązani. Wczoraj w Polsce wykryto 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To największa liczba od początku pandemii. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że pacjenci z COVID-19 znacznie rzadziej cierpieli na powikłania i umierali, jeśli mieli dostateczny poziom witaminy D we krwi. Wyższe jej stężenie w organizmie, zdaniem badaczy z USA, obniża też ryzyko samego zakażenia koronawirusem o połowę. W stolicy Białorusi kolejny protest kobiet. Zbierą się o 13 polskiego czasu w okolicy Placu Zwycięstwa. Sobota to 49 dzień protestu białoruskiej opozycji, która domaga się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Marsze kobiet tradycyjnie odbywają się w Mińsku w soboty. Tym razem panie mają zebrać się w pobliżu pomnika zwycięstwa w II wojnie światowej. Jak informują białoruskie media, w trakcie akcji protestu zostanie przeprowadzona próbna inauguracja prezydentury opozycyjnej liderki Swiatłany Cichanouskiej. Uczestniczki wiecu mają zabrać ze sobą kwiaty i wstążki, a także mają być odświętnie ubrane. Na Białorusi opozycja od dnia zakończenia wyborów prezydenckich 9 sierpnia codziennie protestuje, domagając się odejścia Aleksandra Łukaszenki. Podczas ostatniego Marszu Kobiet przed tygodniem zatrzymano 430 osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. Czas na szybki raport ligowy. Na inaugurację 5. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock 1-3 przegrała z Wartą, a Górnik bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków. Dziś 3 kolejne mecze. Krakowia zagra z Rakowem, Lechia z Podbeskidziem, a Jagiellonia z Zagłębiem Lubin. W niedzielę meczów nie ma, bo nasi pucharowicze muszą odpocząć, a później w poniedziałek jeszcze spotkanie Stali z Piastem. Wczoraj nieśmiało dawało sobie znać piłkarski weekend w Europie, ale dziś już wątpliwości nie ma. Naprawdę będzie się działo. W Premier League może bez hitów. W sobotę, ale zawsze dobrze obejrzeć takie Crystal Palace z Evertonem czy Brighton z Manchesterem United. W Hiszpanii mecz chociażby Realu Madryt z Betisem, w Niemczech Augsburga z BVB, a we Włoszech Torino z Atalantą czy Interu z Fiorentiną. Przypominam, że dziś kwalifikacje do Grand Prix Rosji. Kierowcy F1 już od wczoraj trenują na torze Sochi Autodrom, a najlepiej czuł się na nim Valtteri Bottas. Finn z Mercedesa wygrał obie sesje treningowe, ostrzy pewnie sobie zęby teraz na pole position. Początek kwalifikacji po trzeciej. To w Europie, a w Stanach kibice mieli rozdarte serca. Równocześnie w dwóch różnych stacjach telewizyjnych transmitowane były dwa bardzo ważne wydarzenia i o wybór było naprawdę trudno. O mistrzostwo NHL rywalizowali hokeiści Tampa Bay z Dallas Stars. Z kolei w finale konferencji wschodniej NBA grały Miami Heat i Boston Celtics. Mnóstwo emocji, a przede wszystkim rywalizacji na świetnym poziomie było w meczu o Puchar Stanleya, w którym hokeiści Tampy po dogrywce pokonali Dallas 5-4 i w serii do 4 wygranych objęli prowadzenie 3-1. Spotkanie świetnie jednak rozpoczęły gwiazdy z Teksasu, które objęły prowadzenie 2-0. Potem jednak obie drużyny szły cios za cios, a decydujące trafienie, grając w przewadze dla ekipy z Florydy, w 6 minucie dogrywki zdobył Kevin Shattenkirk. Playoffs. W piątym meczu finału konferencji wschodniej Ligi NBA spod topora uciekli koszykarze Boston Celtics, którzy pokonali Miami Heat 121-108, ale w serii dalej przegrywają, teraz w stosunku 2-3. Celtowie uratowali cały sezon na kolejne dwa dni, kiedy odbędzie się następny pojedynek, napisała po meczu Associated Press ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na koniec w tym serwisie Sporty Walki. Jan Błachowicz nie jest jeszcze mistrzem świata w MMA, ale bardzo liczymy, że tej nocy w Abu Zabi to się zmieni. Polak stanie do walki o wakujący pas federacji UFC w wadze półciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie Amerykanin Dominik Reyes. Czuję się dobrze. Jest tak, jak ma być. Ani lepiej, ani gorzej. Dla mnie najważniejszy jest 26 września, żeby w ten dzień to, co wypracowałem, żeby wtedy eksplodowało. Był chwilowy przestój, ale wiedzieliśmy, że gale będą, że pracy nie stracimy, że będą tylko po prostu w troszeczkę innej formie, czyli bez publiki, musieli znaleźć to miejsce, gdzie mogą, gdzie nie ma tych zakazów i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś tam byliśmy spokojni, że praca będzie, mogliśmy spać spokojnie. Co po tej walce? Na pewno wakacje. Z 2 tygodnie nic nie robienia, ale ja nie lubię wybiegać na to, co będzie po. Kolejny sport po 17. Na północnym wschodzie Polski dziś najwięcej słońca i wysoka temperatura do 25 stopni. W pozostałych regionach więcej chmur i będzie przelotnie padać. Najmocniej na południowym zachodzie i krańcach zachodnich Polski. Tam najchłodniej około 15-16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 8 października wszystkie meble z oferty Black Red White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a wraz ze mną zapraszają Elżbieta Malinowska, Grzegorz Rutkowski i Przemek Nowak, którzy program realizują, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej są posłowie. Magdalena Biejat z Lewicy, po raz pierwszy w naszym programie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. W studiu w Bielsku Białej poseł Grzegorz Puda z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, także debiutuje w Śniadaniu w Trójce. Witam Państwa. Dzień dobry. Coś Pana jakoś... Może Pan nie jadł śniadania jeszcze. Witam Państwa serdecznie. Dlaczego Pan jedzie? No właśnie, bo tak jakoś słabo się Pan odezwał. Z nami jest także minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Jak już mówię o tych debiutach, to powiem niemal śniadaniowy weteran, zresztą podobnie jak Andrzej Halicki. No często się spotykamy z panem posłem, rzeczywiście, tak. Proszę Państwa, myślałam, że zacznę od pandemii, ale jednak zapytam o wicepremier i minister rozwoju Jadwigę Emilewicz, która poinformowała, że podjęła decyzję o opuszczeniu porozumienia. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedziała, że pozostanie w klubie Prawa i Sprawiedliwości, będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę w bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy. Znaleźliśmy się z szefem porozumienia Jarosławem Gowinem po przeciwnych stronach sporu. Tak uzasadniła swoją decyzję. No i co Państwo na to, pani poseł Biejat? No cóż, to jest decyzja pani minister i pani wicepremier. Ja przyznam, że nie jestem zdziwiona, dlatego że rzeczywiście te tarcia w porozumieniu było widać już przez jakiś czas i one się również, te rozbieżności ujawniły w ostatnim głosowaniu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Zresztą, kiedy pani minister zagłosowała inaczej niż pozostali posłowie z jej ugrupowania. Natomiast no, generalnie to jest jakaś pochodna, jakiś element tych przetasowań, które obserwujemy już od wielu tygodni. To jest kolejny kolejna odsłona, odsłona tej samej walki o wpływy, o władzę, o to, kto z kim się dogada i kto z kim się powymienia na stołki. I przyznam, że jest to ten tasiemiec, który jest już męczący i dla wyborców, z którymi rozmawiam. Tasiemiec w sensie nie pasożyta, tylko... W sensie serialu brazylijskiego, który obserwujemy już od dłuższego czasu i który nie prowadzi nas jak gdyby donikąd. Tylko do kolejnych, coraz gorszych sequeli. To jest jedyne, co może nam w tej chwili ten rząd zaoferować, zdaje się. Pan minister Grzegorz Puda, jak pan to odbiera? Oczywiście to jest decyzja pani premier. Jeżeli podjęła taką decyzję, to ciężko to jest komentować. Natomiast proszę pamiętać o tym, że wielokrotnie podczas tych trudnych sytuacji, które mieliśmy, to pani premier jednak wykazywała się bardzo dobrym tutaj znawstwem tematu i postępowała zgodnie ze swoim sumieniem, a również z tym, co proponowała partia Prawo i Sprawiedliwość. Z naszej perspektywy ruch pani premier to ruch, który sama wykonuje. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że tak się akurat składa, że w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z panią premier co jakiś czas współpracujemy i ta współpraca tutaj będzie trwała dalej, tak jak wyglądało to wcześniej, więc ten argument, że będzie to jest trwała jakaś... dalej, ale nie wiadomo w jakiej roli będzie pani, no już... To jest oczywiste, szanowna pani, tylko pani redaktor, musimy zwrócić uwagę, że być może w porozumieniu po prostu nie chcąc wchodzić tam w wewnętrzne sprawy naszego koalicjanta, ale być może w porozumieniu są jakieś ruchy, o których jeszcze nie wiemy. Ja jej kibicuję, w każdym razie ta współpraca wyglądała dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie. Andrzej Halicki. No sama pani redaktor zauważyła, zamiast... rozmawiać o sytuacji zdrowotnej, bo przecież ta liczba zachorowań... To nie jest zamiast. Ja o tym też planowałam rozmawiać o tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. To jest po prostu news. Wzajemnych szantażach i przetasowaniach. I tutaj to przejęzyczenie pani poseł no jest w pewnym sensie adekwatne, bo to jest pasożytowanie. No rząd powinien teraz rozwiązywać problemy bezpieczeństwa Polaków, a nie zajmować się wzajemnymi relacjami po to, żeby ograniczyć szantaże wzajemne, bo przecież potencjalne wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu też ma służyć zdyscyplinowaniu Zbigniewa Ziobry, żeby ten nie szantażował Mateusza Morawieckiego. No przecież to chore jest. Błażej Spychalski. Szczerze mówiąc, patrząc na tą zmianę, którą zapowiedziała pani premier Emilewicz, mogę powiedzieć tak, no jeżeli chodzi o Klub Zjednoczonej Prawicy, to tutaj w tych kwestiach takich najważniejszych jest pełna zgoda co do współpracy. Natomiast no, pani premier Emilewicz podjęła decyzję, że w ramach Klubu Zjednoczonej Prawicy nie będzie członkiem Porozumienia, a członkiem, czy właściwie sympatykiem chyba Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba no, pewnie pani premier członkiem, nie jest... członkiem może. Dokładnie, dokładnie. Natomiast no, pozostaje członkiem Klubu Zjednoczonej Prawicy, czyli cały czas jest ta sama strona sceny politycznej. Ale to zmiana, która była... W jakiej roli będzie pani redaktor, członkiem klubu? Taka zmiana, którą dzisiaj ogłosiła pani premier Emilewicz, ona chyba była jednak oczekiwana pewnie od już jakiegoś czasu, myślę, że nawet trochę dłuższego czasu. Takie plotki pojawiały się i myślę, że tak to trzeba odczytywać. Pani premier podjęła decyzję, że te spekulacje po prostu chce przeciąć i dokonała takiej, a nie innej decyzji. No i tyle. Pan poseł Klimczak. Kiedy wicepremier opuszcza swoją partię, to na pewno jest wydarzenie niecodzienne i myślę, że to jest bardzo duży zawód dla ugrupowania, jakim jest Porozumienie, szczególnie dla pana posła Jarosława Gowina, który de facto... Który pewnie będzie wicepremierem. Ale który de facto wyniósł panią Jadwigę Emilewicz do najwyższych funkcji w państwie. Bądźmy szczerzy, pamiętamy jak ta kariera przebiegała i gdyby nie dobre relacje z panem Jarosławem Gowinem, pani Jadwiga Emilewicz nie miałaby szansy nawet zostać posłem, wiceministrem, a jest wicepremierem. Pytanie zasadnicze jest dla... Myśli pan, przepraszam, że to Jarosław Gowin wyniósł panią Jadwigę Emilewicz, która jest osobą, no nie chcę nikogo obrażać, bez właściwości. No na pewno ma jakieś cechy, które ją predysponują do bycia ministrem i wicepremierem. To są fakty, że dzięki temu, że znalazła się w ugrupowaniu Jarosława Gowina, które dzisiaj nazywa się Porozumienie, mogła sięgnąć po najwyższe funkcje w państwie i dzisiaj, jak w soczewce, widzimy, jaka jest lojalność pani Jadwigi Emilewicz wobec swojego rodzimego ugrupowania i ideowość, bo niebawem dowiemy się, dlaczego tak postąpiła, dlaczego zmieniła barwy z Porozumienia na wkrótce pewnie Prawo i Sprawiedliwość, bo pewnie zostanie w Zjednoczonej Prawicy i tu się okaże, co za idee przyświecały. Natomiast pani redaktor powiedziała o tych właściwościach. Ja byłem świadkiem rozmów nad poszczególnymi tarczami, które były prowadzone między rządem a opozycją, w których między innymi uczestniczyli Władysław Kosiniak-Kamysz, Stanisław Tyszka. To były wideokonferencje i ja widziałem, że pani Jadwiga Emilewicz jako minister nie błyszczała wiedzą. To nie była osoba, która miała w jednym palcu wiedzę na temat przedsiębiorczości, ekonomii, mechanizmów, które rządzą państwem w czasie kryzysu. Dlatego tak krytycznie ją oceniam. Pojawiały się nawet takie informacje wczoraj, że Jadwiga Emilewicz może być nową minister finansów, ale nie wiem, czy to jest prawdziwe. Poczekamy. Broń nas, Panie Boże, przed takimi ministrami. Czy konflikt w Zjednoczonej Prawicy jest zażegnany na długo, w sposób trwały, jak pani myśli, pani poseł, pani Magdalena Biejat? Ja myślę, obserwując to, co się dzieje od początku trwania tej kadencji, że konflikt nigdy nie został zażegnany i długo nie będzie. Jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób funkcjonuje Zjednoczona Prawica, to właściwie cały czas obserwujemy różnego typu przypychanki. One teraz nabrały na sile, ale tak naprawdę nieustannie ta polityka, która jest prowadzona, jest podporządkowana właściwie temu, kto z kim chce się wymienić na stołki i kto chce wyszarpać sobie władzę. I to jest dramatyczne, bo to pokazuje, że ten konflikt na pewno nie zakończy się dzisiaj konferencją, którą zapowiadają liderzy. Na pewno będzie trwał dłużej, bo ta władza skupia się właśnie na władzy. I dla mnie jako obywatelki, dla mnie jako przedstawicielki lewicy, to jest obraz po prostu smutny i przerażający, dlatego że niestety ta ekipa, i nabieram co do tego absolutnego przekonania, już mówię właśnie, traktuje Polskę jak kawał sukna, który trzeba sobie wyszarpać dla swoich. Tak to niestety wygląda. I tak jak mówił pan poseł, zajmujemy się cały czas przepychankami w obozie władzy, a naprawdę moich wyborców i większości naszych wyborców prawdopodobnie nie interesują losy pana Ziobro, ani to, kto komu teraz podbierze stołek, tylko naprawdę to, czy nasze szkoły będą uczyły polskie dzieci w najbliższych miesiącach, czy nie. Czy ludzie, którzy stracą pracę w wyniku koronawirusa, w wyniku kolejnych kryzysów gospodarczych, będą mogły nadal liczyć na jakąkolwiek pomoc państwa. Czy wreszcie znajdą się pieniądze na rehabilitację, na badania diagnostyczne? Czy rząd już się pogodził z faktem, że więcej kobiet będzie w Polsce umierało na raka piersi niż na koronawirusa? Bo to są realne problemy. Ale to wszystko, to są realne problemy, to jest bardzo ważne, ale chyba to też zależy od tego, czy rząd będzie stabilny i oczywiście, czy nie będzie zajmował się właśnie wewnętrznymi konfliktami. Oczywiście, ale to jest to, czym się ten rząd zajmuje od początku. Od początku. I nic nie wskazuje na to, żeby dzisiaj to się miało zakończyć. Pan minister Grzegorz Puda, czy dzisiaj będzie koniec tego, czego świadkiem byliśmy przez ostatnie tygodnie, czyli rekonstrukcja rządu, rozmowy koalicyjne, to ucieranie stanowisk. Myśli pan, że teraz już zapanuje spokój i będzie można ruszyć ponownie z kopyta z rozwiązywaniem problemów? Zupełnie się nie zgadzam z panią poseł, moją przedmówczynią. To znaczy, zawsze jest tak, że aby można było lokomotywę rozpędzić, to najpierw trzeba napalić w piecu, przygotować maszynistę i ruszyć z tej stacji. No nie da się jak gdyby jechać pociągiem i wprowadzić w Polsce zmian bez przygotowania. I te rozmowy miały temu służyć. To znaczy, sytuacja jest taka, że lepiej omówić... A teraz będzie w rządzie dwóch maszynistów, panie, lepiej, w pociągu. Lepiej omówić... No ja pani poseł nie przeszkadzałem. Ale ja pytam teraz, czy tak to wygląda, czy rzeczywiście może być tak? Oczywiście pociąg ma skład, jak pani jeździ pociągami, no składający się i z maszynistów, i z konduktorów, z tych osób, które no prowadzą, i z tych, które kontrolują. To zależy, kto jakie czyta, to zależy, kto kogo czyta i cytuje. Natomiast myślę, że akurat te rozmowy i to, co mogliśmy obserwować ostatnio, rozmowy koalicyjne, doprowadziły do tego, że mamy dobrze ułożony ten pociąg, który się rozpędza i będziemy przeprowadzać dalej zmiany, które zapowiadaliśmy i z pewnością tutaj mogę państwa uspokoić, że jeżeli ta umowa koalicyjna już zostanie podpisana, to będziemy mieli mocny, silny rząd, na który będzie można liczyć, na który Polacy tak jak wcześniej mogli liczyć i który spełnia wszystkie te oczekiwania, o których wcześniej pani poseł również chciała nam przypomnieć. W każdym razie prezes Jarosław Kaczyński ma zostać wicepremierem i szefem komitetu do spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej. No to już nie jest tylko informacja medialna, ale to powiedział też wicemarszałek Terlecki, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie dzisiaj wszystko zostanie potwierdzone w sposób ostateczny. Co ciekawe, to ten komitet został zapisany w strategii bezpieczeństwa, która została zatwierdzona w maju tego roku, więc to nie jest coś wymyślone ad hoc. Andrzej Halicki. Nawet wcześniej książka Polska moich marzeń, przypominam, konstrukcja rządu z Centrum Zarządzania Państwem, którym jako żywo przypomina Komitet Centralny z PRL-u. Ale ja nie chcę tutaj złośliwości kontynuować pod tym kątem, bo jest problem polityczny i uważam, że to przeciąganie liny, bo za chwilę usłyszymy oczywiście konferencję pełną miłości, ale przecież jeszcze niedawno słyszeliśmy, że tej koalicji już nie ma. Więc to przeciąganie liny niby na jednym włosku wisiało i groziło pęknięcie. Oczywiście ta lina pęknąć nie może, bo są wzajemne interesy, które tych panów, liderów dzisiejszej konferencji łączyć będą także w przyszłości. I tym głównym interesem nie są nawet te afery i to wszystko, co wygląda jak taki film o mafijnych układach, tylko chęć bezkarności, bo przecież o to opiera się cała współpraca. O bezkarność, wzajemne szantaże, czyli to, co ma w ręku Zbigniew Ziobro wobec Mateusza Morawieckiego, musi być pacyfikowane przez prezesa Kaczyńskiego. Panie pośle, ale sam pan powiedział Mateuszowi Morawieckiemu. Panie pośle, sam pan powiedział, że ten komitet został wpisany w Polskę naszych marzeń. Czyli moich marzeń Jarosława Kaczyńskiego. Moich marzeń, tak. I co? I to już wtedy była taka koncepcja, że trzeba będzie pilnować kogoś właśnie poprzez ten komitet? Poprzez polityczny nadzór. No to przecież jest konstrukcja, którą Jarosław Kaczyński cały czas powiela. Polityczny nadzór bez politycznej odpowiedzialności. Jarosław Kaczyński do tej pory w rządzie właśnie nie był. No ale właśnie teraz będzie miał odpowiedzialność. A teraz jest zakładnikiem tego właśnie wzajemnego szantażu. Musi w związku z tym wejść do tego układu również czynnie i paradoksalnie, ale oczywiście Zbigniew Ziobro jest dzisiaj mocno osłabiony, ale Jarosław Kaczyński też. Czy prezydent Andrzej Duda był informowany na bieżąco o tym, co się dzieje pomiędzy koalicjantami, jak wyglądają te negocjacje, w którą stronę to zmierza, czy sprawy idą w dobrym, czy złym kierunku, czy koalicja jest zagrożona? No właśnie, pani redaktor, bo to, co jest najważniejsze, czyli stabilność systemu władzy w Polsce, stabilność większości parlamentarnej, stabilność rządu, to jest coś, co jest dla pana prezydenta najważniejsze i to było elementem konsultowania pana prezydenta. Natomiast muszę powiedzieć, że tak jak słucham państwa z opozycji, tych takich krokodylich łez, które wylewacie, mówicie, jak to jest w Polsce według państwa źle, no to tak się zastanawiam, jak to się dzieje, że Zjednoczona Prawica po raz kolejny wygrała wybory, że Zjednoczona Prawica po raz drugi, a właściwie to jest pierwsza taka sytuacja w historii, może rządzić samodzielnie drugą kadencję. No bo to jest rzeczywiście zastanawiające, słuchając państwa, no żyjecie państwo w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Polacy pokazują, choćby ze względu na frekwencję, jak jest bardzo wysokie poparcie dla tych zmian i dla tego programu, który realizuje Zjednoczona Prawica. Programu, który przecież jest także no, w pewnym sensie fundamentem programu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Te zmiany, które zachodzą w Polsce od ostatnich 5 lat, są zmianami bardzo głębokimi, ale są zmianami fundamentalnymi. Programy, które realizujemy wcześniej, były niemożliwe do realizowania. Tutaj patrzę w stronę pana posła Halickiego. No jakoś dziwnym trafem za waszych czasów jedyne, co się ukuło, to, że pieniędzy nie ma i nie będzie. To jest długi wstęp do odpowiedzi na pytanie, czy prezydent był informowany i czy w pewnym momencie pan prezydent oczywiście zaniepokojony bardziej niż wcześniej. Pan prezydent był oczywiście konsultowany, był informowany na bieżąco w tej materii, co się dzieje. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, panu prezydentowi przede wszystkim zależy na tym, żeby większość parlamentarna była stabilna, żeby rząd miał odpowiednie poparcie w większości parlamentarnej. Do tego nawoływał pan prezydent. O to pan prezydent wnosi i to się materializuje. Ja myślę, że ten moment, który mieliśmy, z którym właściwie mamy jeszcze do czynienia, on był chyba potrzebny, bo rzeczywiście napięcia w obozie Zjednoczonej Prawicy było widać od jakiegoś czasu, ale one są także naturalne. No, drodzy państwo, państwo próbują uknąć taką tezę, że w polityce to tam mamy całą politykę miłości. No, polityka miłości Donalda Tuska wiemy, jak się skończyła. Więc to nie jest tak. No, są różnego rodzaju tarcia, są różnego rodzaju rozmowy, które no choćby nad koncepcjami rozwoju, czy tego, na jakie kwestie położyć większy nacisk. I to jest normalne, no, na tym polega dobrze, polityka. Czy wyobraża pan sobie, dzisiaj że teraz to będą częstsze spotkanie częstsze spotkania Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą w związku z tym, że obu podlega sprawa obrony? Obronności. No to z całą pewnością, no jednak ten komitet, on ma zajmować się kwestiami, które także leżą w gestii prezydenta, które leżą w gestii Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To jest zupełnie oczywiste. Z natomiast punktu widzenia funkcjonowania wejście, państwa to jest to jeżeli, dobre jeżeli mogę, pani redaktor, tak. Wejście pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego do rządu z całą pewnością zwiększa także transparentność podejmowania decyzji. To jest coś, co na czym panu prezydentowi też bardzo zależy i co jest w oczach pana prezydenta kwestią bardzo istotną. Więc to jest oczywiście krok w dobrym kierunku. To jest bardzo dobra decyzja i myślę, że decyzja oczekiwana także przez wielu, nie tylko zwolenników Zjednoczonej Prawicy, nie tylko przez większość parlamentarną, ale myślę, że także przez Polaków. Dariusz Klimczak, PSL. No rzeczywiście ten konflikt od dawna narastał i w końcu doszło do sytuacji, w której ten konflikt zahamował pewne procesy, które muszą być kontynuowane w naszym kraju. Dzisiaj widzimy, że przez ten konflikt ani sprawy górnictwa, ani rolnictwa, ani systemu ochrony zdrowia nie są traktowane poważnie. Widzimy... Górnictwa? No to chyba pani dzisiaj pan widzimy kogo widzimy kogo oddelegowano... Pani redaktor, wszyscy widzieliśmy, kogo oddelegowano do arcyważnych... Panie ministrze, jeżeli dobrze, to jeszcze będziemy mówić o tym porozumieniu, jak zdążymy. Tak, ale ja mówię aspekt jedynie polityczny, niemerytoryczny. Widzimy, że jeżeli protestują rolnicy, nie ma tam żadnego poważnego polityka, który by wyszedł do nich. W ogóle żaden poseł nie wyszedł do protestujących rolników. Na Śląsk wysłano mało doświadczonego wiceministra. Ale panie, co to są poważni i niepoważni politycy? Poważni politycy to ci, którzy mają coś do powiedzenia. Dzisiaj na Nowogrodzkiej odbywa się jakiś enigmatyczny dla Polaków konflikt, w którym jedyne, co z przekazów medialnych wiemy, to, że jest walka o stołki. Natomiast nawet uczestnicy, pasażerowie tego wspomnianego przez pana posła pociągu nie wiedzą, czy jadą na Gdynię, czy na Małkinię, czy na Rzym, czy na Krym. A to po drodze chyba, nie? Małkinia? Nikt nie wie, gdzie oni jadą. Czy nie? Nie, to Mława po drodze. Mława po drodze, przepraszam. Bardzo sytuacja jest poważna. Mamy 1500 zachorowań. Doraźne działania, doraźne plany, żadnej strategii. Ja jestem przekonany, że na tych rozmowach na ulicy Nowogrodzkiej tam nie rozmawia się o koronawirusie, nie rozmawia się o górnikach, rolnikach, wszystkich tych, którzy dzisiaj mają problem. Na przykład samorządowcy, ja wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu w Łodzi, gdzie samorządowcy powiatowi z Wielunia mówią, że musieli wziąć 6 milionów kredytu, żeby pokryć zobowiązania dotyczące podwyżek dla nauczycieli, dobrze, bo oni tego nie mają. Będziemy rozmawiać o pandemii, tylko proszę powiedzieć, jak pan odbiera wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu? Trudno mi jest uwierzyć do tej godziny 12 dzisiaj, w której będzie to być może ogłoszone, że Jarosław Kaczyński się na to zdecyduje. Nie chcę mi się wierzyć, że że nie panuje nad Zjednoczoną Prawicą, że musi wejść na funkcję, objąć funkcję wicepremiera, która będzie dość sytuacją osobliwą i myślę, że będziemy, jeżeli chodzi o państwo demokratyczne, w awangardzie europejskiej, kiedy szef partii nie obejmuje funkcji premiera, tylko wicepremiera, nie wiem, ma być jakimś kuratorem karbowym, który ma nadzorować w jakiś sposób nieformalny, no i za co ma odpowiadać. Sytuacja dla mnie jest naprawdę niecodzienna i nie o takie standardy chyba wszyscy walczyli, którzy chcieli, żeby nasz kraj był demokratycznym, żeby był wzorem dla Europy. Maszynista, kurator karbowy. Co jeszcze tu dzisiaj usłyszymy? Sobota rano. Pan chciał jakieś zdanie na ten temat? W podobnym duchu. A to jak w podobnym duchu to o pandemii teraz. Rzeczywiście jestem w stanie wytłumaczyć moim partnerom europejskim, że jest szary poseł bez funkcji, który jednak jako prezer nadzoruje rząd, prezydenta, wydaje im rozkazy i tak dalej. Ale teraz to, co przed chwilą usłyszeliśmy, jak wytłumaczyć to, że ten prezes i rzeczywiście podejmujący decyzje jest podwładnym swojego no, reprezentanta, tak? No, który nie, jest no, nad nim jego szefem. Jako szary po to, żeby, poseł też by był podwładny żeby pilnować marszałka, innego Sejmu. Wicepremiera po to, żeby premierowi nie robił krzywdy. No to jest taka ciekawa jestem w ogóle, jak pani redaktor, nie da się jest państwa, jedna sytuacja ciekawa, jak będą wchodzić na Radę Ministrów. Ale cały... Kto będzie stał, a kto siedział wtedy? No bo już widzę, jak pan prezes Kaczyński stoi i czeka, jak wchodzi pan premier Morawiecki. Czekam na ten obrazek. Dobrze, to proszę czekać. Pandemia. Padł kolejny rekord stwierdzonych nowych zachorowań na COVID-19. Ich liczba przekroczyła wczoraj 1500. A więc to jest znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego rekordu. Marszałek Senatu zaapelował do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent mówił wczoraj, że wprawdzie pandemia nie jest w odwrocie, ale cały czas nad nią panujemy, że nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia wybuchem. W połowie października ma dojść do wypłaszczenia, tak mówił prezydent. To teraz zacznę od pana ministra Spychalskiego. Czy prezydent jest na bieżąco informowany o prognozach i sytuacji? Czy to są informacje z różnych źródeł? Czy to są informacje ze źródeł ściśle rządowych? Ponieważ jeżeli oglądamy różne telewizje i różnych ekspertów, no to wypowiadają się bardzo różnie i różnie prognozują. No tak, panie redaktor, rzeczywiście różne opinie w tym zakresie pojawiają się w przestrzeni publicznej. Pan prezydent jest oczywiście na bieżąco informowany, jest w stałym kontakcie zarówno z ministrem zdrowia, jak i głównym inspektorem sanitarnym. To są te organy państwa, które mają najpełniejszą wiedzę, które mają wiedzę na bieżąco aktualizowaną i ta wiedza jest także na bieżąco przekazywana opinii publicznej. Ja rozumiem w pewnym sensie słowa pana marszałka Senatu, bo rzeczywiście ze strony opozycji co chwilę padają różnego rodzaju propozycje, tak naprawdę niewiele wnoszące do rzeczywistości. Ale jakie propozycje my dzisiaj, w sprawie pandemii? Jeżeli mogę, panie doktor. My dzisiaj mamy sytuację taką, że od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, że ilość zachorowań będzie wzrastała, że jest to proces, który jest nieunikniony, że to wynika także no, z tego, że idzie rzeczywiście jesień, ilość zachorowań będzie się zwiększała i to naprawdę przed nikim nie było ani ukrywane, to było coś, co było przez wielu ekspertów prognozowane, to było coś, co było wielokrotnie podkreślane przez pana ministra Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego. To było coś, o czym także pan prezydent wielokrotnie mówił, więc to nie jest tak, że jest to sytuacja zaskakująca. Aczkolwiek, no oczywiście lepiej by było, gdyby ona nie miała miejsca, ale z drugiej strony powiem tak, no nasza służba zdrowia jest przygotowana na tą sytuację. Mamy zapewnione respiratory, mamy zapewnione odpowiednie łóżka w szpitalach. No i no miejmy nadzieję, że rzeczywiście... Dobrze, ale czy jest możliwe wzrosty... spotkanie wszystkich sił politycznych, tak jak, panie redaktor, jak premier odpowiednie... rozmawiał z opozycją w sprawach Białorusi dwukrotnie. Czy możliwe jest takie spotkanie u prezydenta? No bo to też jest kwestia bezpieczeństwa tak, państwa. Ale nawet są nie odpowiednie formuje, organy nie państwa. No, panie redaktor, Rady Bezpieczeństwa. Mamy Senacką Komisję Zdrowia, mamy Sejmową Komisję Zdrowia. To jest na bieżąco no tak, ale omawiane. Prezydent no, miał być pani, otwarty no, na dialog. Ale jest prawda? Panie redaktor, no przepraszam bardzo, pan prezydent spotyka się z wieloma środowiskami, no czyli jeżeli chodzi o opozycję, no dopiero co spotkał się pan prezydent z panem marszałkiem Grodzkim, tu naprawdę od kolejnego spotkania nie przybędzie. Te informacje są przekazywane na bieżąco, te informacje są... Dobrze, proszę teraz oddać głos pozostałym. Pani poseł Magdalena Biejat, czy pani chciałaby takiego spotkania? Czemu miałoby służyć? Czy chodzi o uzyskanie jakichś innych informacji, do których nie ma dostępu inną drogą? Uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest narasta ten konflikt między stroną rządową i opozycyjną, takie spotkania są ważne. Takie spotkania są ważne po to, żeby, tak jak w przypadku Białorusi, dążyliśmy do tego, żeby jednak uwspólnić stanowisko, żeby stworzyć wspólną politykę i zachowywać się odpowiedzialnie. W sytuacjach kryzysowych tak powinniśmy się zachowywać jako politycy. I tutaj też mamy kryzys i w tym kryzysie powinniśmy się spotkać. Zresztą bardzo chętnie bym usłyszała, skąd pan prezydent wziął te informacje o tym, że za 3 tygodnie nam wygaśnie, wypłaszczy się, przepraszam, krzywa. Nie, no nie, nie wygaśnie, właśnie wypłaszczy. Tak, tak, no to jest, dość mnie to rozbawiło, muszę przyznać, bo nic na to nie wskazuje i rzucanie takich informacji z powietrza, niczym nie popartych i ani trendami, ani no zupełnie niczym. No dobrze, a czy państwo ma jakieś swoje pomysły absurdalne na zachowanie wobec tej fazy pandemii, jakieś podpowiedzi? odpowiedzi dla władz? Tak, oczywiście. Władz? No, na przykład. Oczywiście. My teraz dużo mówimy o szczepionkach na grypę. Niestety prawda jest taka, że ten pociąg już odjechał, skoro trzymając się metafory pociągu, dlatego, że niestety zapotrzebowanie już zostało zgłoszone. Mamy wyszczepialność na poziomie 2% w tej chwili. Nawet gdybyśmy zużyli wszystkie szczepionki, które są dostępne dla Polski na ten sezon, to doszlibyśmy może do 5% i to nadal nie zapewnia nam odporności tak zwanej stadnej. To zapewnia tylko ochronę dla poszczególnych osób, co oczywiście też jest ważne. Natomiast to, co widzimy w tej dość szczątkowej niestety propozycji Ministerstwa Zdrowia strategii na nową falę koronawirusa, to brak myślenia o tym, że mamy na jesieni bardzo dużo chorób układu oddechowego. Nie tylko koronawirusa, nie tylko grypę. Jest krztusiec, są rozmaite choroby, których nie testujemy, których nie badamy. Mamy przerzucenie całej diagnostyki na teleporady, ale żaden lekarz nie jest w stanie odpowiedzialnie zbadać i sprawdzić, czy kaszel pacjenta pochodzi z zapalenia płuc, czy pochodzi z grypy, czy z koronawirusa i czy powinno się zlecić test na koronawirusa, czy może antybiotyki. Powinniśmy, koronawirusa można testować razem z grypą zresztą i powinniśmy to robić. Powinniśmy sprawdzać, na co są chorzy nasi pacjenci i działać odpowiednio, ponieważ to, co nam zagraża najbardziej w tej chwili, to jest sprzężenie tych różnych chorób. W ogóle nie ma takiego myślenia w tej chwili. Nie, no właśnie było myślenie, tylko głównie dotyczyło grypy. No tak, ale tutaj dokłada te inne choroby. Tak, dlatego że tak jak mówię, no, z grypą niewiele już możemy zrobić, poza tym, o czym nie rozmawiamy, czyli testowaniem i sprawdzaniem, kto rzeczywiście jest chory na grypę. Bo te zbieranie tych informacji i dostosowywanie leczenia odpowiednio, tak jak mówiłam, również do innych chorób układu oddechowego, będzie pomagało nam walczyć również z koronawirusem i zadbać o zdrowie społeczeństwa po prostu. Pan minister Grzegorz Puda, czy potrzebne są jakieś zmiany w prawie, które pozwoliłyby lepiej zwalczać pandemię? Bo w tej chwili na przykład kwestionuje się obowiązek noszenia maseczek i trudno zmusić obywateli, którzy nie czują tego zagrożenia i nie czują solidarności z innymi, którym mogą zagrażać i uważają, że oni nie muszą tego nosić i nikt ich nie zmusi, bo nie ma ustawy, a zarządzenie jest aktem niższego rzędu czy rozporządzenie. Ja oczywiście rozumiem to, co pani redaktor mówi i widzę to na ulicach, natomiast no, nie rozumiem tego, co robią Polacy, którzy sami sobie jak gdyby mogą zaszkodzić, bo to, że ta osoba jest nosicielem czy nie, bardzo często sam nosiciel o tym po prostu nie wie, a zaraża innych i przede wszystkim trzeba pamiętać o tym i apelujemy do wszystkich Polaków o taką przestrzeganie reżimu sanitarnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. No ale właśnie, czy apele wystarczą? W ten sposób unikniemy kolejnych obostrzeń. Ale my też oprócz tego, że apelujemy, to wiele zrobiliśmy tutaj, pani poseł już trochę powiedziała, ale mamy nową strategię walki z pandemią. Strategia jest odpowiedzią na tą zmianę charakteru pandemii, o której wszyscy wiemy, bo przecież w okresie jesienno-zimowym możemy mieć do czynienia z nałożeniem się takich wielu czynników wpływających na nasz stan zdrowia, dlatego musimy trochę zmienić ten sposób walki. Tutaj takim fundamentem strategii jest stosowanie działań dopasowanych w skali regionu, a nie całego kraju. To jest bardzo istotna informacja. Bo natężenie działań ochronnych musimy dostosować do występującego ryzyka, a tak de facto to dzięki takiemu wykorzystaniu aktualnego potencjału możemy odejść od stosowania całkowitych mechanizmów prewencyjnych na rzecz działań celowanych i elastycznych. Takim przykładem postępowania jest powrót dzieci do szkół. I tutaj strategia obrazuje najważniejsze zmiany kierunkowe. Panie ministrze, ale ja pytam o to, czy potrzebne są zmiany w prawie, żeby można było stosować żeby zgodnie z prawem stosować system kar wobec tych, którzy maseczek nie noszą. Nie wiem, czy zmiany w prawie, czy zmiany organizacyjne na przykład, bo przecież chcemy zwiększyć efektywność wykorzystania tych zasobów infrastrukturalnych i ludzkich, które mamy, czyli takiej zdolności do testowania i usprawniać działania inspekcji sanitarnej. No, akurat w tym zakresie nie są konieczne zmiany w prawie, ale zmiany organizacyjne i prawda. Tam w szpitalach na przykład będących w sieci szpitali będą utworzone izolatki, będą w nich umieszczani pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, którzy oczekują na wynik. Tutaj będzie zabezpieczane miejsce leczenia pacjentów z koronawirusem w oddziałach zakaźnych. Mamy wyodrębnione 9 szpitali wielospecjalistycznych dla pacjentów z koronawirusem. We Wrocławiu, Grudziądzu na przykład, tu mam taką podpowiedź, Puławach, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie, Koźlu, Białymstoku, Tychach, Poznaniu i będą w nich leczeni nie tylko pacjenci zakażeni, co jest bardzo ważne, nie tylko ci, którzy są zakażenie koronawirusem. Andrzej Halicki teraz... Ale jeszcze tylko chwileczkę, bo tutaj chciałem sprostować jedną rzecz, bo tam pani poseł, moja przedmówczyni, mówiła o czymś, że tam nic się nie dzieje w sprawie grypy. No tutaj zwiększyliśmy liczbę szczepionek przeciw grypie. Początkowo, jak państwo pamiętacie, to było prawie 2 miliony. Ale w tej i tak, chwili możemy liczyć na 2,5 miliona. Nie ma takiej możliwości. Ale dla porównania, w ubiegłym roku zaszczepiło się 1,5 miliona osób, więc zwiększymy prawdopodobnie dwukrotnie tę liczbę. No to jest coś, co można mówić jak w kategoriach dużego sukcesu. Oczywiście nie każdy w Polsce chce się szczepić, doskonale o tym wiemy, ale ci, którzy chcą skorzystać z tego typu zabezpieczenia, naszym zdaniem muszą mieć taką możliwość i my jako rząd mamy taki obowiązek zapewnić. Przede wszystkim mają mieć możliwość ci najbardziej zagrożeni, tak? Takie komunikaty z Ministerstwa Zdrowia. No tak, bo bezpłatne szczepionki mają być zabezpieczone dla seniorów powyżej 75 lat, a na przykład na 50% refundację będą mogły liczyć osoby w wieku 65-74. Pieniędzy, ale dostępności, no takiej fizycznej. Już Andrzej Halicki wysyła te sygnały, że zabraknie szczepionek. No i przede wszystkim już nie za darmo będą mogli korzystać lekarze i farmaceuci. To jest bardzo istotne, żebyśmy ten biały Andrzej personel Halicki, mogli zabezpieczyć. Ja wiem, że można, że jest okazja, żeby dołożyć rządowi, ale co robić? Nie, co robić? To nie jest kwestia dołożenia, tylko poinformowanie siebie nawzajem. No już dzisiaj nie ma możliwości kupienia szczepionek, na przykład ci, którzy chcieliby je kupić dla siebie w aptece. No dobrze, ale skoro, nie ma możliwości zwiększenia zamówień. Z prezydentem i rozmowy na ten temat, no to myślę, że jakieś macie konstruktywne pomysły. Oczywiście, że tak. I kończąc kwestię szczepionek, lekarze mówią o konieczności mniej więcej 8 milionów posiadania przez nas 8 milionów szczepionek, a nie miliona. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. No dobra, my nie wiemy, ile mamy... Nie. Co to można rząd powinien, co można to rząd teraz? Powinien się tym naprawdę zatroszczyć, bo czeka nas dramatyczna sytuacja. My nie wiemy, ilu mamy chorych, dlatego że nie testujemy na odpowiednią skalę. I teraz kwestia tej statystyki. No przecież słyszeliśmy, że przy 20 tysiącach testów, a miało być ich 60 tysięcy dziennie, te 100 zachorowań będzie normą. 100, 100 kilkadziesiąt. I wtedy była kwestia, nie bójcie się, to jest pod kontrolą, ale teraz mamy 1600 prawie, 10, kilkanaście razy więcej. I jest to lawinowy przyrost ostatniego tygodnia, być może między innymi dlatego, że właśnie mamy rok szkolny, że mamy dużą liczbę kontaktów i tak dalej. Jest sezon grypowy, o czym było wcześniej. Nie może być takiej sytuacji, że rząd zajmuje się sobą i mówi, nic się nie dzieje, bo to jest sytuacja naprawdę dramatyczna. Służba zdrowia nie wytrzyma takiej lawiny wzrostu zachorowań. I wiedzą o tym no wszyscy chociaż, panie pośle, chociaż jedno zdanie, jakiś pomysł, co robić? Tak, musimy mieć więcej wiedzy i więcej testów, musimy mieć szczepionki przeciwko grypie dostępne dla ludzi, bo dzisiaj też nawet nie możemy z nich skorzystać, ci, którzy chcą. I przede wszystkim musi być bardzo rzetelna informacja. Bo dzisiaj nie można uprawiać propagandy. Jeżeli Mateusz Morawiecki mówił, nie bójcie się, no to taki jest efekt. Ludzie nie będą nosić tych maseczek, o co pani przed chwilą apelowała. Ja też bym chciał, żeby była odpowiedzialność ale mogę powiedzieć, i rządzących, co ja bym chciała, i nas wszystkich. Że jak wchodzę do sklepu i tam jest człowiek, który mi leży na plecach w kolejce i nie ma maseczki, to nie chcę dostać kuksańca, jak mu zwrócę uwagę, tylko chciałabym, żeby się ktoś tym zajął, żeby tego pana tam nie było. Albo żeby się zachowywał odpowiednio. Myślę, że państwo w szerokim rozumieniu tego słowa powinno mi to zapewnić. Dariusz Klimczak. Tak, no, dobry przykład, o którym mówi pani redaktor, jest niezwykle ważny i on powinien płynąć od najważniejszych polityków, tych, którzy dzisiaj mają wysokie zaufanie społeczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja, kiedy słyszę te statystyki dotyczące zachorowań na koronawirusa, zaraz mi się przypominają słowa pana premiera Morawieckiego o tym, że wirus jest w defensywie. No. Ewidentnie dzisiejsze statystyki pokazują, że wirus nie posłuchał pana premiera Morawieckiego i czas na odpowiedzialne działania. Mamy nowego ministra zdrowia. Szykuje się rekonstrukcja rządu. Warto się zastanowić nad zwiększeniem kompetencji pana ministra zdrowia w sytuacji epidemii w naszym kraju. A być może minister zdrowia powinien w tej sytuacji być wicepremierem. Może to by pomogło, abyśmy, skoro mamy teoretycznie fachowca na funkcji ministra zdrowia, żebyśmy zainwestowali w strategię, bo na razie mamy... Ale to byłby taki wicepremier do spraw nadzwyczajnych, tylko na czas pandemii, a później... Chodzi o podniesienie rangi ministra, który dzisiaj ma ewidentnie najwięcej pracy i jest odpowiedzialny za nasze zdrowie, życie i tak dalej. Myślę, że to nawet nie wymaga jakiegoś specjalnego uzasadnienia. od ministra zdrowia czy od głównego inspektora sanitarnego dzisiaj oczekiwałbym, aby wytłumaczył, skąd się bierze te ponad 1500 zachorowań. Jakie czynniki na to wpływają? Bo takiej informacji nie mamy. Niektórzy epidemiolodzy, specjaliści w tym względzie mówią, że trzeba mieć bardzo dokładne dane z sanepidu, trzeba mieć dokładne dane z Ministerstwa Zdrowia, żeby to określić. Czyli Koalicja Polska będzie nalegać na spotkanie czy to z premierem, czy z prezydentem w tej oczywiście sprawie? Oczywiście najlepiej tak? Pod egidą pana prezydenta takie spotkanie mogłoby się odbyć, chociaż w przypadku szczepień akurat tu pan prezydent też miałby okazję do wyjaśnienia swojej postawy, ale uważam, że to, co zrobiła Rada Naukowa, naukowcy i lekarze z ogólnopolskiego programu zwalczania grypy, wymagając na rządzie, wymagając na władzach państwowych szczepienia na grypę, to jest wielka sprawa i należy ich uszanować. Pamiętajmy, że my także wciąż walczymy z ruchem antyszczepionkowym. Wreszcie w badaniach opinii publicznej pojawiło się zjawisko, że Polacy chcą się szczepić i ewidentnie rząd tego nie wykorzystuje, bo pamiętamy, w jakiej defensywie byliśmy z tym, z walką z ruchem antyszczepionkowym jeszcze kilka miesięcy temu. Dzisiaj jest okazja, że można te przejść do kontrofensywy, wygrać na tym i jeżeli tylko byłyby dostępne szczepionki na grypę w naszych aptekach, wiele osób chętnie by się zaszczepiło. Dziękuję. Kolejny temat. A kto wygrał na porozumieniu rządu ze związkami górniczymi? Błażej Słychalski. No przede wszystkim to jest coś, o czym przed chwilą tutaj któryś z moich przedmówców wspominał, że nie ma poważnych rozmów, że na Śląsku poważna, no chyba pan poseł... Że nie ma poważnego polityka tam. Więc no to jest właśnie najlepsza odpowiedź na to pytanie. No panie pośle, no z całym szacunkiem dla pana i dla pana wiedzy, właśnie przez ostatni czas trwały rozmowy na Śląsku odnośnie przyszłości polskiego górnictwa, tego jak długo ono będzie funkcjonowało, w jakich warunkach. Mówimy dobrze, tutaj, wiemy, że do 49 roku i że tak. Będą że wydobycie węgla będzie subsydiowane, a kopalnia Ruda, która była ostatnio taką kością niezgody, miały być manifestacje, które zostały odwołane, nie zostanie zlikwidowana, zostanie zamknięta pani teraz. Ta sprawa najlepiej pokazuje, jakie jest nastawienie opozycji. Znaczy najlepiej jest krytykować nawet wtedy, kiedy nie ma się argumentu, nawet w sytuacji zupełnie oczywistej. No, rząd podpisuje porozumienie ze związkami zawodowymi na Śląsku, a państwo z opozycji twierdzą, że tego faktu nie ma. No, można wiele wytrzymać, ale zderzenia z faktami w tym zakresie na pewno się nie da. Czy to jest dobry kompromis? Czy nie będzie tak, że za chwilę górnicy powiedzą, a nie, przecież byśmy chcieli do 2060, to jest 2049. Ja myślę, że przede wszystkim to, o czym od samego początku swojej prezydentury mówił pan prezydent Andrzej Duda, czyli rozmowa, dialog, żeby rozwiązywać spory, które są absolutnie naturalne w naszym życiu społeczno-politycznym, żeby rozwiązywać w taki sposób. I to się właśnie dzieje, to ma miejsce. Dzisiaj trudne rozmowy rzeczywiście, które zawsze miały ten element bardzo dużego zainteresowania społecznego, zostały zakończone poprzez podpisanie porozumienia, dobrego porozumienia. Ja chcę tylko przypomnieć, że to nie jest tak, że to będą zamykane wszystkie kopalnie, bo tak nie jest. Mówimy o polskiej grupie, panie redaktor, o polskiej grupie górniczej, no, bo przykład kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która produkuje węgiel koksowy, jeden z 20 strategicznych surowców na poziomie Unii Europejskiej, będą funkcjonował nadal. Więc my mówimy o polskiej grupie górniczej, my mówimy o sytuacji takiej bardzo ewolucyjnej, sytuacji, w której likwidowane kopalnie będą przez pełną zgodę i strony rządowej, i strony społecznej. No taka jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. No, rzeczywiście to odchodzenie od węgla widać coraz bardziej. My przecież o tym mówiliśmy, że nam zależy na sprawiedliwej transformacji energetycznej. O tym bardzo silnie mówił pan prezydent i to porozumienie jest elementem takiego sprawiedliwej transformacji energetycznej. Natomiast jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie poprzedniego tematu. No ja przypominam, że nie tak dawno temu pan prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową w sprawie koronawirusa, więc... No tak, Rada Gabinetowa to nie jest spotkanie z opozycją. No, ale w sposób, gdzie można było, gdzie rząd przedstawiał w sposób absolutnie jawny, transparentny wszystkie dane i to, co będzie się działo, jeżeli chodzi o koronawirusa i przewidywania. Więc no, jeżeli ktoś z opozycji nie chciał tego dostrzec, no to nie dostrzegł, ale to jest trochę tak jak z tym porozumieniem na Śląsku. Mamy rzeczy oczywiste, jasne, czytelne, a opozycja twierdzi, że tych faktów nie ma. No to wie pani, no to już na to nic nie poradzimy. No to pani, może pani Magdalena Biejat, Lewica, dobre porozumienie? Powinniśmy subsydiować węgiel w imię spokoju społecznego. No ja w przeciwieństwie do pana posła Klimczaka doceniam to, że rząd rozmawia z górnikami, bo wiem, że nie jest to domyślna praktyka tego rządu. W tym tygodniu byłam ze stoczniowcami ze Świnoujścia pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i oni protestowali przeciwko zamknięciu i restrukturyzacji swojej stoczni. Mimo, że przyjechali 600 kilometrów, żeby porozmawiać z panem ministrem Gróbarczykiem, on do nich nawet nie wyszedł, mimo że był w budynku, więc doceniam zdecydowanie i to, że były rozmowy i to, że rozmowy zwieńczyły się jakimś porozumieniem. Natomiast to porozumienie nie jest moim zdaniem satysfakcjonujące z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mówi tylko i wyłącznie o gwarancjach zatrudnienia górników i osób zatrudnionych w kopalniach, w tychże kopalniach. I tutaj mamy ten problem, że że musimy mieć świadomość, że Śląsk to jest cały system naczyń połączonych. To nie są tylko kopalnie, ale również cały przemysł, który wokół tych kopalni funkcjonuje i mnóstwo miejsc pracy i w administracji i w tym przemyśle i w tych gałęziach gospodarki, które funkcjonują wokół kopalni. I te gwarancje zatrudnienia i gwarancje zabezpieczeń społecznych się należą górnikom, ale również tym innym osobom pracującym w przemyśle i w okolicznych w gałęziach gospodarki, innych otaczających ten przemysł. I jeśli chcemy rzeczywiście mieć, tak jak pan minister mówi, transformację, która jest sprawiedliwa, która jest zrównoważona, to potrzebujemy również mieć pomysł na Śląsk i na to, jakie inne dobre miejsca pracy będziemy tworzyć, na przykład w energetyce odnawialnej, czy jak chciałaby partia Razem, którą reprezentuję, w energetyce jądrowej. Naszym zdaniem to byłby ważny temat. I w ogóle to, że mówimy tylko w tym momencie o subsydiowaniu węgla i o wygaszeniu kopalń bez zaprezentowania strategii wytwarzania węgla, wytwarzania energii, która pozwoliłaby nam zapewnić niezależność energetyczną, to jest to również bardzo problematyczne. Bo co się stanie, kiedy zamkniemy w 2049 ostatnią kopalnię, a nie będziemy mieć swoich źródeł wytwarzania energii? Będziemy sprowadzać ten węgiel do Polski z zagranicy. Już teraz to się przecież dzieje i trudno się dziwić też irytacji górników, którzy po prostu obserwują, jak złej jakości węgiel jest importowany do Polski. Złej jakości, ale tańszy. Ale tańszy, dokładnie. Więc to jest jakiś krok w być może dobrym kierunku, ale ostatecznie musimy patrzeć na szerszy obrazek i sama gwarancja pracy jednej części tego sektora, części górników w kopalniach nie jest wystarczającą odpowiedzią na problem. Przyspieszamy, proszę państwa, patrzę na zegar. Minister poseł Grzegorz Puda, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica ma pomysł na Śląsk? No oczywiście, przecież nie bez powodu w ramach programu Dla Śląska prowadzimy działania, które mają między innymi na celu przywrócenia miejsc pracy. Natomiast no ja tutaj się chciałbym odnieść do tych słów, o których mówiła pani poseł. Otóż no, gdyby to nie było dobre porozumienie, to z pewnością strona związkowa by tego porozumienia z reprezentantami rządu nie podpisała. No więc ja rozumiem, że pani ma inne oczekiwania, ale ja jednak skupiłbym się na tym, czego oczekują górnicy i czego oczekują ich rodziny. I to jest dla mnie najważniejsze. Udało się podpisać, można powiedzieć, historyczne porozumienie. Mamy nadzieję, że to powoduje dalej płynność tych kopalń w województwie śląskim, nie tylko na Śląsku, ale w całym województwie śląskim, bo przecież te kopalnie również są tutaj niedaleko Bielska-Białej. Na przykład jest problem z kopalnią w Czechowicach-Dziedzicach. Natomiast co do zasady, prawda jest taka, że to z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego będzie powołany pełnomocnik do spraw społeczno-gospodarczej transformacji terenów pogórniczych, bo taki ktoś musi być, aby, tak jak słusznie państwo przedmówcy mówią, ktoś rozmawiał z tymi górnikami, chociaż akurat tak się składa, że tutaj w osobach trzech ministrów zostało podpisane to porozumienie, czyli pana ministra Artura Sobonia, pełnomocnika rządu do spraw transformacji i spółek energetycznych górnictwa węglowego, ministra Krzysztofa Kubowa, szefa gabinetu politycznego, prezesa Rady Ministrów i ministra Piotra Dziadzio. Przecież to jest gwarantem tego, że to porozumienie zostało podpisane w sposób skuteczny i będziemy realizować jego postulaty. No, strony porozumienia zobowiązały się do pełnej współpracy w celu realizacji tego, o czym mówię. Myślę, że jeżeli o to chodzi, możemy być pewni, że strony są zadowoleni, ale było powiedziane, że przecież to jest też również kompromis. No, kompromis polega na tym, że każda ze stron musi trochę się ugiąć, tak jak w małżeństwie. Ale właśnie to jest ciekawe, bo górnicy chcieli do 2050, znaczy rząd chciał do 2050, górnicy 2060, a wyszedł 2049, czyli jest w ogóle inny i bliższy temu, czego chciał rząd. Andrzej Halicki. No, to porozumienie ma oczywiście charakter socjalny, natomiast nie ma strategii długofalowej, strategii działania rządu i tutaj z ubolewaniem też patrzę na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, na przykład w Parlamencie Europejskim. Pan minister Spychalski mówił przed chwilą o sprawiedliwej transformacji. No, to jest klucz. Na transformację potrzebne są pieniądze. Żeby realizować ją skutecznie, musi być plan nie tylko wobec górników i kopalni. Notabene ten import rosyjskiego węgla w dalszym ciągu mnie zdumiewa, bo on ciągle rośnie. Przecież to jest nieprawdopodobne. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co deklaruje. Proszę się zdumiewać szybciej, ponieważ jeszcze Dariusz Klimczak. Natomiast ograniczanie zielonej energii jako alternatywy absurdalne w stosunku do tego celu, który mamy osiągnąć, czyli tej neutralności klimatycznej w 2050 roku. Ja mówię o tym z troską, dlatego, że Just Transition Fund zupełnie zniknął nam z pola widzenia. O tym mówił premier Morawiecki, że to jest bardzo ważne. A przypomnę, że zamiast 10 miliardów złotych, które mieliśmy w wyniku nieudanych negocjacji w Brukseli premiera Morawieckiego, zostało 2 lub 3. A teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko jego powstaniu. Czy wyobrażacie sobie państwo, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Brukseli głosowali przeciwko powstaniu tego funduszu? No przecież to absurd. Więc musimy kończyć. Tak, Dariusz będziemy Klimczak. Górnikom płacić, ale tak naprawdę tego prawdziwej polityki transformacyjnej nie widać, nie ma logiki, a jeszcze nie wiem, czy ta strategia, która niedawno była prezentowana, już nie pamiętam, który to był rok, czy 2018, czy 2019, strategia dotycząca energetyki jest nieaktualna, nie wiem. Czy te rozmowy pięknie, pani redaktor, te rozmowy pięknie ilustrują prawdziwe podejście PiSu do górnictwa i do Śląska. Ja pamiętam, kiedy trzeba było podpuszczać w 2015 roku górników na strajk, jechała kandydatka na premier Beata Szydło. Kiedy trzeba było zdobywać głosy Śląska, górników, wystawiony w Katowicach został premier Mateusz Morawiecki. Natomiast kiedy przychodzi urządzać pogrzeb polskiego górnictwa, wysyłany jest mało znany, niedoświadczony wiceminister. To jest prawdziwe podejście PiSu. Tak? To są przygotowania do pogrzebu w 2049. Ale pan uważa, że tak mówią związkowcy. I pani redaktor. Że energetyka powinna się opierać na węglu na czas nieokreślony? Pani redaktor, ja oceniam tylko podejście PiSu do górników. Niech pan się zapyta komendanta policji, to panu wyjaśni wtedy, jak tam było, bo pan tylko czyta jakieś przekazy z Nowogrodzkiej. Natomiast, pani redaktor, to porozumienie jest jedynie grą na czas. Wystarczy zobaczyć, co jest tam w nim zawarte. W ogóle, oprócz tych kopalni, o których mówił pan minister Spychalski, nie ma kopalni Tauronu. Sposób subsydiowania górnictwa jest określony w taki sposób, który był możliwy według prawa europejskiego tylko do 2018 roku, więc czeka nas przepychanka z Komisją Europejską, gra na czas i próba wstawiania się za górnikami, a tak naprawdę strategii, o której mówili moi przedmówcy, nie ma i nikt się nie spodziewa, że PiS skorzysta z możliwości wypracowania jakiejkolwiek strategii. Dziękuję bardzo. Niestety musimy kończyć. Magdalena... Ale nie do pytania, pani redaktor. Ale czy strzelali, czy nie strzelali? Bo tu pan odpowiada, że jak nie, było. Proszę, ja chciałbym nie powtarzać bzdur. Nie strzelali, tak? Ale gumowymi kulami nie? Nie? Nie, to była zupełnie inna sytuacja. I to chętnie się powtarzać bzdur. Nie było sytuacji strzelania do górników. A te kule tak sobie leciały gdzieś? Nie wiem, już nie będę teraz tego roztrząsać, ponieważ nie mamy już czasu. Magdalena Biejat, Lewica, Dariusz Klimczak, PSL, Koalicja Polska, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję Błażej serdecznie. Spychalski, Rzecznik Prezydenta, dziękuję Minister bardzo. W Kancelarii, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy.